حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو ضروری حاجات کے مطابق رزق عطا فرما۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4139۔